श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 11वें श्लोक तक की चर्चा कल संपन्न हुई। 5-6 इन दो श्लोकों में क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप में भगवान ने बताया। तदनंतर क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन प्रतिज्ञा के अनुसार प्राप्त हुआ, लेकिन क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन न करके क्षेत्रज्ञ के स्वरूप की अनुभूति योग्यता प्रदायक साधनों की चर्चा 5 श्लोकों में भगवान ने की। 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक 20 साधनों की चर्चा हुई है। उनमें से 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम इस शब्द से नित्यानित्य वस्तु विवेक की चित्त में निरंतर स्थिति साधक के बनी रहे, ये एक साधन बताया है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम का अर्थ है चित्त में अध्यात्म ज्ञान शब्दित नित्यानित्य वस्तु विवेक साधक के निरंतर बना रहे हैं। तो ये बना रहता है तो क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप अनादिमत परम ब्रह्म इत्यादि से बताना है वह अनुभव में अनायास आ सकता है। आत्मनात्म विवेक चित्त में से ओझल हो जाता है, शिथिल हो जाता है, अविवेक छा जाता है, तो क्षेत्रज्ञ के स्वरूप के बोधक वाक्यों का विचार करने पर भी नहीं हो पाता क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का अनुभव। इसलिए आत्मनात्म अविवेक ये है एक प्रकार से विरोधी प्रतिबंधक, और उसका निवर्तक अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम शब्दित आत्मनात्म विवेक है। वो यदि चित्त में निरंतर बना रहेगा तो आत्मज्ञान का विरोधी अविवेक चित्त में नहीं रह पाएगा। जहाँ पर स्पष्ट प्रकाश बना रहता है सूर्य में, वहाँ अंधकार यत्किंचित भी कभी भी नहीं रहता। ऐसे ही नित्यानित्य वस्तु विवेक जिनके चित्त में बना रहेगा उनको अनायास क्षेत्रज्ञ स्वरूप का बोध हो सकता है। इसे ध्यान में रख करके अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम इस शब्द से एक साधन बताया, आत्मनात्म विवेक की निरंतर स्थिति। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम शब्द से एक साधन बताया, तत्व ज्ञान है अमानित्वादि से लेकर के अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम यहाँ तक के 19 साधनों के प्रकृष्ट स्थिति में होने वाला जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध तत्वज्ञान शब्द से लेना है तत्वज्ञानार्थ दर्शनम में। और तत्वज्ञानार्थ शब्द का तत्वज्ञान शब्द का तो अर्थ निकला अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और उसका अर्थ यानि फल, तो अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का फल है मोक्ष, समूल अध्यास की निवृत्ति, संसारोपरम। ये तत्वज्ञानार्थ शब्द का अर्थ है, और उसका दर्शन का अर्थ है आलोचन, आलोचन का अर्थ है स्मरण, हमेशा बना रहे बुद्धि में, का मतलब लक्ष्य साधक अवस्था में हमेशा याद रहना चाहिए। लक्ष्य को साधक भूल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति का जो साधन है उस साधन में शिथिलता आ जाती है। लक्ष्य याद है तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन में प्रवृत्त होने की अंदर से प्रेरणा मिलती रहती है। इसलिए एक प्रकार से तत्वज्ञानार्थ दर्शनम शब्द से मुमुक्षु का जो लक्ष्य है मोक्ष, उसका निरंतर स्मरण बना रहे, मुमुक्षा शिथिल न पड़े, ये एक प्रकार से कहा गया तत्वज्ञानार्थ दर्शनम शब्द से। मुमुक्षा शिथिल पड़ जाती है तो आत्मज्ञान में विलंब हो जाता है। नचिकेता की मैत्रेयी की मुमुक्षा शिथिल नहीं पड़ी। यमराज जी ने नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले में सारा संसार प्रस्तावित कर दिया, लेकिन नचिकेता की अंतःकरण के किसी भी कोने से कोई संसार विषयक आकांक्षा ने सिर नहीं उठाया चित्त में, क्योंकि मात्र मुमुक्षा का ही साम्राज्य नचिकेता के अंतःकरण में फैला हुआ था और उसके कारण वो उन सब चीजों को कहता है कि ये सब अपने पास रखिए, तवैव वाह तव नृत्य गीत है और नान्यम वरम नचिकेता वृणुते हैं। मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है और मोक्ष प्राप्ति का साधन आत्मज्ञान है, तो आत्मज्ञान को छोड़ करके नचिकेता और कुछ मांग नहीं सकता। इसलिए यमराज जी ने स्वीकार किया, विद्या भिप्सिनम त्वाम मन्ये, मैं तुम्हें वास्तविक विद्यार्थी मानता हूँ, आत्मजिज्ञासु मानता हूँ। आत्मजिज्ञासु है तो अंदर से मात्र आत्मज्ञान को छोड़ करके अन्य किसी की इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए, तब तो माना जाएगा सच्ची आत्मजिज्ञासा है। तो वास्तविक फलेच्छा, उत्कृष्ट फलेच्छा साधन में प्रवर्तक होती है। इस दृष्टि से भगवान ने साधनों की चर्चा करते हुए अंतिम साधन के रूप में तत्वज्ञानार्थ दर्शनम ये एक साधन बताया। उत्तरार्ध में उपसंहार करते हुए तीसरे पाद में कहा कि एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। एतत् शब्द अमानित्व से लेकर के तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तक के जो 20 साधन हैं इनमें से प्रत्येक का परामर्शक है। तो अमानित्वम इति, अमानित्वम एतत् शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञानम इति प्रोक्तम, शिष्टैः ही शिष्टों ने अमानित्व को ज्ञान का साधन होने से ज्ञान कहा है, अदम्भित्व को भी, ऐसे प्रत्येक को अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम एतत् शब्द से लेकर के ये ज्ञान है, ज्ञान का साधन होने से किसी न किसी प्रकार से ये ज्ञान में उपकारक हैं 20, इसलिए इनको शिष्ट लोग ज्ञान इस शब्द से कहते हैं। ये एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम से बताया गया और ज्ञान का विपरीत है अज्ञान। तो यदि अमानित्वादि ज्ञान है, ज्ञान के उपकारक हैं इसलिए ज्ञान है, तो जो ब्रह्म साक्षात्कार में अपकारक होंगे, बाधा उपस्थित करने वाले होंगे, उन्हें कहा जाएगा ज्ञान से विपरीत अज्ञान। तो अज्ञान कौन है, तो कहा अतः अन्यथा यत तत् अज्ञानम प्रोक्तम शिष्टैः ही। प्रोक्तम इधर भी ले लेना कि अतः यानि अस्मात् और अस्मात् से लेना अमानित्वादि साधनात्, अमानित्वादि जो साधन है इन साधन से अन्यथा यानी विपरीत जो हैं वे सब अज्ञान हैं, का मतलब ज्ञान के अपकारक हैं, प्रतिबंधक हैं, मानित्व अमानित्व का विपर्य है, वह ज्ञान में बाधक है, ऐसे दम्भित्वादि सब। हाँ, तो इस प्रकार ये जो एक प्रकरण था ब्रह्म ज्ञान के साधनों की चर्चा जिसमें हुई, उसका विचार कल संपन्न हुआ। अब सच यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे श्रृणु, ये जो कहा गया था उसे भगवान बता रहे हैं। क्षेत्र को तो बता दिया, अब सच यो यत् प्रभावश्च, इसमें स शब्द से लिया जा रहा है क्षेत्रज्ञ को, तो यत् यानी उसका उपाधि निरपेक्ष जो स्वरूप है वह स्वरूप भी, और यत् प्रभावश्च शब्द से लेंगे सोपाधिक स्वरूप और उपाधि निमित्तक जो उसकी शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं, प्रभाव हैं, उसे भी हम कहेंगे, सोपाधिक निरुपाधिक उभय स्वरूप को बताएंगे। ये प्रतिज्ञा की थी सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु से, तो उस क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को बताना प्रारंभ करते हैं। अवतरण भाष्य है ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि का। अवतरण भाष्य को देखिए, यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम् इति आकांक्षायाम् आह ज्ञेयम् यत्तत् इत्यादि। तो कहते हैं कि यथोक्त जो ज्ञान है अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक बताए गए ज्ञान के उपकारक साधन, उनको यहाँ ज्ञान शब्द से लेना, क्योंकि वो पूर्व में कहा ये तज्ज्ञानम इति प्रोक्तम। तो ये जो अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक बताया गया ज्ञान उपकारक समूह है, इस ज्ञान से ज्ञातव्यम वस्तु किम, इसे लगाना, इन ज्ञानों से, ज्ञान के साधनों से जिसे जानना है वह जानने योग्य वस्तु कौन है, ये प्रश्न हुआ। हाँ, ज्ञेय तत्व क्या है तो बताएंगे, ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि इसका उत्तरण है ना। तो इन अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंत ज्ञान से जानना है जिस वस्तु को, वह वस्तु कौन है, ये ज्ञान जिस वस्तु को जानने की योग्यता मनुष्य में प्रदान करते हैं वह वस्तु कौन है। इति आकांक्षायाम यानी ब्रह्म जिज्ञासायाम, ये तो ब्रह्म जिज्ञासा है। तो इस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा होने पर इन साधनों से संपन्न अधिकारी होगा तो नचिकेता के तरह उसके अंदर से नान्यम वरम नचिकेता वृणुते यही उद्गार निकलेंगे, जैसे नचिकेता के निकले, ऐसे आत्मज्ञान को छोड़ करके हमें और कुछ नहीं चाहिए, मात्र आत्मजिज्ञासा ही उसके अंदर होगी। वही जिज्ञासा इन साधनों से संपन्न अधिकारी की बताई है। बृहदारण्यक में मुमुक्षु के उद्गार होते हैं कि किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयन लोकः, हम तो आत्मलोक काम है, आत्मजिज्ञासु है। तो जिन प्रजा से उपलक्षित लोकत्रय के प्रापक साधन हैं प्रजा, कर्म तथा विद्या यानी उपासना, उनसे क्या करना है हमें, हम तो आत्मलोक काम यानी मुमुक्षु हैं और वह मोक्ष प्राप्त होता है आत्मज्ञान से, इसलिए हमें तो आत्मज्ञान चाहिए। यही आत्मजिज्ञासा भाष्यकार भगवान ने अपने शब्दों में एक प्रकार से इस प्रकार रखी है। ये अमानित्वादी ठीक ठीक जैसे भगवान को अपेक्षित हैं, यहाँ पर ऐसे किसी महापुरुष के अंतकरण में प्रकट हो जाए तो उसके अंदर यही प्रश्न होगा, आत्मजिज्ञासा ही होगी। उसका ये प्रश्न रखा कि यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यम किम इति आकांक्षायाम सत्याम, ये सती सप्तमी है। इस प्रकार आत्मजिज्ञासा होने पर आत्मजिज्ञासु की आत्मजिज्ञासा को शांत करने के लिए प्यासे को पानी का महत्व समझ में आता है, भूखे को भोजन का महत्व समझ में आता है, जिसका पेट भरा हुआ है उसे भोजन कराने से उस भोजन का मूल्य ज्ञात नहीं होता उसे। ऐसे जिसे आत्मज्ञान की पिपासा है उसे आत्मज्ञान कराने वाला उपदेश वह वो चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र के मेघ के द्वारा वृष्टि का काम करता है वैसा। उस अभिप्राय से भगवान कहते हैं ऐसी आकांक्षा जिसे हुई है उसकी आकांक्षा शांत करने के लिए आह, आह का करता है भगवान श्री कृष्ण। भाष्कर भगवान कह रहे ना आह, तो आह यानी भाष्कर भगवान स्वयं कह रहा है ऐसा नहीं, तो भगवान कृष्ण आह ज्ञेयम यत्तत इत्यादि, ये क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को बताने वाले श्लोक रूप अवांतर प्रकरण को बता रहे हैं। अब ये जो अमानित्व से लेकर के तत्वज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंत साधन है, इनको ज्ञान कहा। इनमें ज्ञानत्व का आक्षेप तथा समाधान हो रहा है। पहले अमानित्वादि में ज्ञानत्व का आक्षेप ननु इत्यादि से किया जा रहा है कि ननु यमा नियमाश्च अमानित्वादयो न तैहि ज्ञेयम् ज्ञायते। कहते हैं ये जो यहाँ पर बताए हैं अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा इत्यादि, ये यम नियम स्वरूप है अष्टांग योग में, और यम नियमा नियम इनमें ही इनका अंतर्भाव होगा अमानित्वादि का, जब अंतर्भाव करना चाहेंगे तो ये जो यम नियम स्वरूप अमानित्वादि हैं इनसे किसी ज्ञेय वस्तु का ज्ञापन नहीं होगा, प्रकाशन नहीं होगा, अवभासन नहीं होगा, क्योंकि ये अवभासक नहीं है, ये आक्षेपकर्ता कह रहे हैं कि अमानित ये यमा नियमाश्च अमानित्वादय आदि शब्द से अदम्बित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक जो बताए उनको, तो तई ही ज्ञेयम् न ज्ञायते अमानित्वादि भी, तई शब्द का अर्थ है अमानित्वादि से किसी ज्ञेय का ज्ञापन यानी प्रकाशन भाषण नहीं होगा। इसी को स्पष्ट किया जा रहा है कि नहीं अमानित्वादि कस्यचित वस्तुनः परिच्छेदकम् दृष्टम्। ये अमानित्वादि किसी वस्तु के परिच्छेदक यानि प्रकाशक, यहाँ परिच्छेदक शब्द प्रकाशक अर्थ में है, अवभासक अर्थ में है। तो अमानित्वादि को किसी पदार्थ का प्रकाशक होगा ऐसा नहीं देखा गया, यानी ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है अमानित्वादि से कोई प्रकाशित हुई हो वस्तु। तो ज्ञान से ज्ञेय का प्रकाशन होता है, ज्ञान होता है भासक, तो प्रकाश्य वस्तु का प्रकाश ज्ञान से हो रहा है, ज्ञान स्वयं प्रकाश है और अपने विषय को प्रकाशित करता है, ये तो देखा गया। अमानित्वादि किसी वस्तु के प्रकाशक होते हुए नहीं देखे गए। तो अमानित्वादि कस्यचित वस्तुनः परिच्छेदकम् न दृष्टम ही यानि यस्मात्, जिस कारण से, उस कारण से हम कह रहे हैं कि तैहि ज्ञेयम् न ज्ञायते। तो कहा फिर ज्ञेय का अवभाषक कौन होता है, अमानित्वादि नहीं होते हैं तो, आक्षेपकर्ता से पूछा गया, तो आक्षेपकर्ता कह रहा है कि ज्ञान अवभाषक होता है। सर्वत्र एव च यद विषयम् ज्ञानम् तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकम् दृश्यते। कहते हैं जहाँ पर भी परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव अर्थात प्रकाश्य प्रकाशक भाव हो रहा है, अवभाष्य अवभाषक भाव हो रहा है, वहाँ ये देखा जा रहा है कि अवभाषक कोटि में, प्रकाशक कोटि में ज्ञान ही होता है और अवभाष्य कोटि में वो उसका विषयभूत वस्तु होती है। इस अभिप्राय से एक सामान्य नियम बताया कि ज्ञेय का प्रकाशक ज्ञान होगा, ज्ञान में ही परिच्छेदकत्व रहेगा। परिच्छेदकत्व ये व्याप्य है ज्ञानत्व का, इसलिए व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहेगा। तो ज्ञानत्व अमानित्वादि में नहीं है आक्षेपकर्ता की दृष्टि में, वो तो यम नियम रूप है और यम नियम रूप अमानित्वादि में ज्ञानत्व रूप व्यापक न रहने से परिच्छेदकत्व रूप व्याप्य नहीं रहेगा। जैसे जहाँ अग्नि नहीं है व्यापक, वहाँ पर धुआं नहीं रह सकता, ऐसे ज्ञानत्व के बिना पूर्व पक्षी कहते हैं आक्षेपकर्ता परिच्छेदकत्व नहीं रहेगा। अमानित्वादि में ज्ञानत्व नहीं है इसलिए क्योंकि वो यम नियम स्वरूप है, उनमें ज्ञानत्व का व्याप्य परिच्छेदकत्व यानी प्रकाशकत्व अवभासकत्व नहीं रहेगा। इस दृष्टि से एक सामान्य नियम आक्षेपकर्ता ने बताया कि सर्वत्र एव च यद विषयम् ज्ञानम् तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकम् दृश्यते। जिस वस्तु विषयक ज्ञान है वह वस्तु उस ज्ञान से परिच्छेद्य होती है, ज्ञान उसका परिच्छेदक होता है। परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव ज्ञेय तथा ज्ञान में होता है, यमादि में परिच्छेदकत्व कहीं नहीं देखा गया है। और इसी को व्यतिरेक मुख से, इस नियम को व्यतिरेक मुख से दृढ़ करने के लिए कहा जा रहा है। ये नियम बताया ना कि यद विषयकम ज्ञानम तत् तेन ज्ञानेन परिच्छिद्यते। जो जिस विषयक ज्ञान है उस ज्ञान से वह विषय परिच्छिन्न होता है, यानी प्रकाशित होता है। परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव विषय विषयी में होगा। इस बात को व्यतिरेक मुख से दृढ़ किया जा रहा है। व्यतिरेक मुख से दृढ़ करना हुआ कि अन्य विषयक ज्ञान से अन्य वस्तु का अवभासित न होना, ये बताएंगे। तो पूर्व वाला नियम ही दृढ़ हो जाएगा। इसी अभिप्राय से पंक्ति आ रही है कि नहीं अन्य विषयेण ज्ञानेन अन्यत उपलभ्यते। तो अन्य विषयेण यानी घट विषयेण ज्ञानेन, घट विषयक ज्ञान से अन्यत यानी वस्तुअंतर जो पट है घट से अलग, वह न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होगी यानी प्रकाशित नहीं होगी। घटक ज्ञान और पट में परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव नहीं बनेगा, घट और घटक ज्ञान में परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव बनेगा। घटक ज्ञान होगा परिच्छेदक, घट हो जाएगा परिच्छेद्य, ये नियम है। इसी को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं व्यतिरेकी कि यथा घट विषयेण ज्ञानेन अग्नि, पूर्ववाक्य से लिया ना न उपलभ्यते को, तो जैसे घट के ज्ञान से घट की उपलब्धि तो होगी, अवभास तो होगा, प्रकाश होगा, लेकिन घट के ज्ञान से अग्नि की उपलब्धि यानी प्रकाश परिच्छेद नहीं होता है। तो इस प्रकार ननु से लेकर के यथा घट विषयेन ज्ञानेन अग्नि, यहाँ तक के ग्रंथ से अमानित्वादि में ज्ञानत्व का आक्षेप कर दिया। ये कहा कि ये जो अमानित्वादि हैं ये तो आपके वो हैं, यम नियम हैं, ज्ञान नहीं है, तो इनको आप एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम से ज्ञान कैसे कह रहे हो, ये आक्षेप हुआ। भगवान भाष्यकार इस आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं, न एष दोषः, इससे एषः दोषो न, ये जो आक्षेपकर्ता को अमानित्वादि में ज्ञानत्व का अभाव प्रतीत हो रहा है, ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इन्हें ज्ञान शब्द से नहीं कहना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ज्ञान शब्द से इनका व्यवहार करना दोष प्रतीत हो रहा है, वह दोष नहीं है, नहीं से दोष का अर्थ है। क्यों कहते हैं, हम पहले कह चुके हैं अमानित्वादि को ज्ञान क्यों कहा जा रहा है, ये ज्ञान के साधन होने से इनको ज्ञान कहा जा रहा है। जैसे ग्रंथ राशि को उपनिषद शब्द से कहा जाता है, लेकिन उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति होता है। उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार। और कहते हैं कि कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो यदि ईशावास्य उपनिषद चल रहा है तो कहते उपनिषदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, पाठ यदि प्रस्थान त्रय में उपनिषद का होता है तो उपनिषदों का स्वाध्याय हो रहा है। तो उपनिषद का तो अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, और ग्रंथ राशि ब्रह्म विद्या थोड़ी है, ब्रह्म विद्या तो अंतकरण की चरम वृत्ति का नाम है, लेकिन वो अंतकरण की अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का चरम वृत्ति इन्हीं ग्रंथ राशियों से बनती है, ईशावाश्यम इदम सर्वम इत्यादि से, क्षेत्रज्ञन चापिमाम विधि इत्यादि से। इसलिए उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या का साधन होने से ग्रंथ राशि को भी जैसे उपनिषद कहा जाता है, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, तो गीता भी उपनिषद इसलिए है कि गीता भी अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक उपनिषद शब्दित उपनिषद के मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या का साधन होने से गीता को भी पुष्पिका में उपनिषद शब्द से कहा है। ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों से भी अहम् ब्रह्मास्मि बोध होता है, इसलिए वे भी उपनिषद हैं। वो गौण रूप से ब्रह्म ज्ञान के साधन होने से, ऐसे अमानित्वादी भी ब्रह्म ज्ञान के निमित्त होने के कारण, उपकारक होने के कारण इन्हें ज्ञान कहा जा रहा है। ये हम समाधान पहले कर चुके हैं, ये भगवान भाष्यकार पहले जो समाधान दे चुके हैं उसका स्मरण मात्र करा रहे हैं। नैष दोष अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बता रहे हैं, पूर्वोक्त जो हेतु है उसी का स्मरण मात्र करा रहे हैं कि ज्ञान निमित्तत्वात् ज्ञानम उच्यते इति ही अओचाम। अओचाम का अर्थ है हम पहले कह चुके हैं, लिंग लकार का प्रयोग है, वो भूतकाल अर्थ में होता है। लिंग लकार पढ़े हैं ना, भूते की अनुवृत्ति आती है लुंग लकार, और अवोचाम यानी वयम अवोचाम, हम लोग कह चुके हैं कि अमानित्वादि को ज्ञान क्यों कहा जा रहा है। उसमें हेतु बताया कि ज्ञान निमित्तत्वात्, ये ज्ञान के निमित्त हैं। ज्ञान तो है अहम ब्रह्मास्मि, यह अंतकरण की चरम वृत्ति ही, और उस के प्रतिबंधक दोषों के, मानित्वादी दोषों के प्रतिबंधक अभाव रूप अमानित्वादी होने के कारण इनको कहा जा रहा है साधन ज्ञान का। और ज्ञान का साधन होने से ज्ञान, जैसे ग्रंथ राशि उपनिषद का साधन होने से उपनिषद कहलाती है। आगे हैं और एक हेतु बताया जा रहा है, इनको ज्ञान इसलिए कहा जाता है करके, ज्ञान सहकारी कारणत्वाच्च। ज्ञान सहकारी कारणत्वाच्च, ज्ञान तो प्रमा है, उसका मुख्य साधन तो कारण तो होगा प्रमाण, प्रमा का करण कहलाता है मुख्य साधन, और प्रमा का करण है प्रमाण। वो प्रमाण है छह प्रसिद्ध, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इसमें क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का साधन प्रसिद्ध पांच छह प्रमाणों में से शब्द प्रमाण होगा। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का गोचर नहीं है क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप, इसलिए शब्द प्रमाण का विषय हो जाएगा। वेदिक वेद्य है तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि के अनुसार औपनिषद है वो, उपनिषद भी रेव ज्ञायते इति औपनिषद, जिसे उपनिषद मात्र से जाना जाए। और उपनिषद कहा जाता है ब्रह्म विद्या उत्पादक वाक्यों को, क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि, यह भी उपनिषद है। सर्वे वयम अतः परम, ये भी गीता का महावाक्य है। भगवान ने गीता का उपदेश महावाक्य से ही शुरू किया है। गीता का उपदेश प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से, और उसमें कहते हैं चौथा पाद है 12वें श्लोक का, सर्वे वयम अतः परम। तुम पदार्थ तत्पदार्थ का शोधन पूर्वक वाक्यार्थ बताया है उपक्रम में, नत्वे वाहम जातुनासम से गीता में अहम पदार्थ तत्वमसि वाक्य में तत्पदार्थ हैं। तत्वमसि वाक्य में जो तत् शब्द का प्रयोग है जिस तत्व के लिए, उस तत्व के लिए गीता में स्वयं वही तत्व उपदेष्टा होने के कारण अहम अर्थ हो जाता है। वहाँ तत् सर्वनाम से जिस ब्रह्म को कहा जा रहा है उसी ब्रह्म के लिए गीता में अस्मद सर्वनाम का प्रयोग होता है, नत्वे वाहम जातुनासम में अहम ये अस्मद ये सर्वनाम है, वो गीता के तदर्थ के लिए है। मैं पूर्व में कभी नहीं था ऐसी बात नहीं, मैं था। और उपनिषद कहती है कि सदैव सौम्य इदम अग्रासित, और भगवान कह रहे हैं मैं पहले कभी भी नहीं था ऐसी बात नहीं का मतलब था का अर्थ है वो सत है, अहम अर्थ सत है। और इसी सत के लिए तत्वमसि में तत्शब्द का प्रयोग है, इसलिए नत्वे वाहम जातुनासम में अहम अर्थ है तत्वमसि वाक्यांतर्गत तदर्थ, उसका अस्तित्व बताया, उसे नित्य बताया, पहले था तो कहा तदर्थ तो था लेकिन त्वमर्थ नहीं होगा। तो कहते हैं न त्वम यानी त्वम जातु नासी इति न, त्वम कभी पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं का अर्थ मैं भी था तुम भी थे। और त्वमर्थ के लिए यहाँ दो शब्दों का प्रयोग है, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वमर्थ के लिए एक त्वम शब्द का भी और एक इमे जनाधिपा, ये भी त्वमर्थ के कोटि में ही आ जाते हैं। तो ये जनाधिप शब्दी तो त्वमर्थ भी पहले नहीं था ऐसी बात नहीं, और ये शरीरादि नहीं रहेंगे उपाधिभूत तब भविष्य में नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं, न चैव न भविष्याम, इसे नित्यता बताई, सदरूप बताया स्वयं को भी और त्वमर्थ को भी, तदर्थ और त्वमर्थ नित्य हैं। वर्तमान के अस्तित्व के विषय में तो न अर्जुन को संशय है न किसी को संशय है, इसलिए वर्तमान में अस्तित्व बताने की जरूरत नहीं है। अतीत और भविष्य में शरीर के पहले शरीर नहीं था उस समय था कि नहीं आत्मा, और शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके विषय में संशय हो जाता है। इसके लिए भगवान ने कहा कि शरीर के पहले भी और शरीर के न रहने पर भी हम रहते हैं, न चैव न भविष्याम, हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं। और हमेशा रहने वाली वस्तु अनेक नहीं है, श्रुति कहती है कि सदैव सौम्य इदम अग्रासित एक में वा द्वितीयम, वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एक वस्तु मात्र है हमेशा रहने वाली, उसे यहाँ पर परम शब्द से लिया। तो अतः यानी इसी कारण से, जिस कारण से हम हमेशा रहने वाले हैं, और हमेशा रहने वाली नित्य वस्तु अनेक नहीं है, श्रुति कहती एक में वा द्वितीयम है, इसलिए वो जो एक में वा द्वितीयम वस्तु हैं वही हम हैं। अतः यानि अस्मात् उपाधितः परम यानि अन्यत् अतिरिक्तम् यत् वो निर्विशेषम ब्रह्म तदेव वयम सर्वे, हम सब वो ब्रह्म रूप हैं। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों की सार रूपा होने से जो उपनिषदों का अर्थ है मुख्य विषय है, उसी मुख्य विषय से ही ब्रह्मात्म एकत्व से ही उपक्रम है श्रीमद् भगवद गीता का, सर्वे वयम अतः परम से। और बीच में भी अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट इत्यादि से ब्रह्मात्म एकत्व का अभ्यास है। उपक्रम उपसंहार अभ्यास ये जो प्रमाण होते हैं तात्पर्य निर्णायक, उससे श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में निर्धारित होता है। तो पहले भी क्षेत्रज्ञ का स्वरूप भगवान बता चुके हैं ब्रह्म ही, और अभी भी बताएंगे ब्रह्म ही। तो ये ज्ञान के सहकारी अमानित्वादी होने से, ये अमानित्वादी जब रहेंगे तो स्वयं का जब बोध होगा अमानित्वादी साधन संपन्न अधिकारी को, तो अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में ही होगा। भगवान का ही मैं के रूप में बोध होगा। अब ये इसलिए ज्ञान के सहकारी साधन है और प्रमाण है तत्त्वमस्यादि महावाक्य। इन तत्त्वमस्यादि महावाक्य से भी इनके न रहने पर अहम ब्रह्मास्मि बोध नहीं हो पाता। शब्दार्थ भले ही प्रतीत हो लेकिन अनुभूति तत्त्वमसी वाक्यार्थ की बिना इन के नहीं हो पाती, इसलिए इनको कहते हैं सहकारी कारण। जैसे मिट्टी हो लेकिन सहकारी कारण दंड चक्रादि न हो तो कुम्हार मिट्टी मात्र से घड़ा नहीं बना सकता। मुख्य कारण मिट्टी होने पर भी उपादान कारण, वो चक्रादि सहकारी कारणों के साथ मिट्टी हो तो घड़ा बनता है, इसलिए सहकारी कारणों की भी अपनी भूमिका होती है। तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में सहयोगी तत्त्वमसी वाक्य के होने के कारण इनको कहा जाता है ज्ञान। ये यहाँ पर सहकारी कारणत्वाच्च इससे कहा गया। अब इन सहकारी कारणों के द्वारा जिस ज्ञेय वस्तु को जानना है वह ज्ञेय वस्तु कौन है, ये जो आत्मजिज्ञासा जिसको हुई है वह आत्मजिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान कह रहे हैं ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि। तो भाष्य को इस प्रकार यह अवतरण भाष्य हुआ। अब मूल श्लोक का उच्चारण किया जाए। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अमानित्वादिना ज्ञान सहकारी कारण, अमानित्वादि जो ज्ञान के सहकारी साधन हैं, इन साधनों से जानने योग्य, ज्ञेयम् का अर्थ है ज्ञातुम योग्यम, ज्ञेयम् अरह अर्थ में ज्ञा धातु से प्रत्यय हुआ नियत प्रत्यय, और फिर वो ई वगैरह होकर के ज्ञेय बनता है। ज्ञातुम अर्हम ज्ञेयम् जानने योग्य, इन अमानित्वादि साधनों से सहकृत तत्त्वमसि वाक्य से जानने योग्य जो स्वरूप है क्षेत्रज्ञ का, तत् यानि उस स्वरूप को प्रवक्ष्यामि प्रकृष्ट रूप से मैं बताऊंगा, उसका प्रवचन करूंगा। तो कहते हैं जिस वस्तु को आप बताने जा रहे हैं अमानित्वादी साधनों से सहकृत तत्त्वमसि वाक्य से और आपके द्वारा बताए जाने वाले वाक्यों से जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान का क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, इस प्रकार की जो शंका होती है, जिज्ञासा होती है, उसे शांत करने के लिए ज्ञेय स्वरूप के ज्ञान के फल विषयक आकांक्षा को शांत करने के लिए वो फल बताया जा रहा है ज्ञान का कि यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यानी यत् ज्ञेयम् ज्ञात्वा यानी अनुभूय। जब यत् शब्द को ज्ञेय का परामर्शक मानेंगे तो ज्ञात्वा का अर्थ है अनुभूय। तो जिसे मैं बताने जा रहा हूँ उसका अनुभव करके अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिल जाती है, बंध की निवृत्ति हो जाती है, समूल अध्यास निवृत्त होता है और अध्यासी समस्त अनर्थ का हेतु है। भाष्कर भगवान के शब्दों में अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय। तो अमृतत्व है मोक्ष, मोक्ष है अनर्थ के हेतुभूत अध्यास की निवृत्ति हमेशा के लिए संसारोपरम। तो इस प्रकार ये फल कथन द्वारा ज्ञेय के ज्ञान में महात्म्य बता करके, प्राशस्त्य बता करके ज्ञान का उसमें एक प्रकार से रुचि उत्पन्न कर दी और फिर सावधान चित्त हुए अर्जुन को, अमृतत्व काम अर्जुन को अमृतत्व की प्राप्ति जिसके ज्ञान से होती है उस ज्ञेय को बताना प्रारंभ कर रहे हैं बारहवें श्लोक के उत्तरार्ध में। तो ये कहते हैं कि जिसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है उसको आप कहते हैं कि बताऊंगा, तो बताइए वो कौन है। तो उसे बताते हैं अनादि, वह ज्ञेय तत्व अनादि है, अनादिमत है, अनादिमत ये पद निकालिए, वह अनादिमत है। अनादिमत में न आदिमत अनादिमत ये समास है। तो ये कहते हैं आदिमत कहा जाता है आदि जिसकी होती है, आदि कहते हैं उत्पत्ति को या कारण को भी। तो आदि मत होता है कार्य, आदि यानी कारण है जिसका, उसे कहा जाएगा आदि मत। और हम जिसे कह रहे हैं जिसके ज्ञान से मोक्ष होता है करके कह रहे हैं, अमृतत्व की प्राप्ति जिसके ज्ञान से होती है करके कह रहे हैं, वह आदिमत यानी कार्य नहीं है, अनादि है। न आदिमत अनादिमत ऐसा फिर नए तत्पुरुष से पहले आदिमत है मतु प्रत्यय है, बुद्धिमान आदिमान, नपुंसकलिंग में आदिमत, पुल्लिंग में आदिमान, ये होगा कार्य। आदि का अर्थ है कारण, कारण और वो जिसका है उसे कहा जाता है आदिमत। तो कारण किसका होता है कार्य का, इसलिए आदिमत है कार्य। और न आदिमत अनादिमत, तो ब्रह्म का कोई कारण नहीं है, कारण रहित है ब्रह्म। तो जिसको जानने से मोक्ष होता है वह कारण रहित हैं, अनादिमत हैं। आदिमत का तो अर्थ है कारण युक्त, अनादिमत का अर्थ हुआ कारण रहित। जिसका जन्म होगा उसको कारण की जरूरत है, ब्रह्म अज है, इसलिए पहले कह चुके हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित। तो अनादिमत कारण विलक्षण, अन्य देव तद विदितात् श्रुति कहती है, विदित कहते हैं कार्य को और उससे वह तत् यानी ज्ञेय वस्तु अन्यत है। आदिमत है विदित और अनादिमत है अन्य देव तद विदितात् से बताया गया, विदित से अतिरिक्त कार्य से विलक्षण। तो कहा कि इसी अध्याय में भगवान कार्य से विलक्षण दो को बताएंगे, पुरुष को भी और प्रकृति को भी। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। तो प्रकृति यानी अव्याकृत, इसका कौन कारण है? जिसे पहले क्षेत्र में अव्यक्त शब्द से कहा गया, उसका कोई कारण है क्या? अव्यक्त का कौन कारण है? अव्यक्त का कारण है कौन है? प्रकृति अनादि है, वो उत्पन्न नहीं होती, कारण उपाधि है ना अव्याकृत, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, वो साधि नहीं है। इस कार्य कोटि में नहीं, वो मूल कारण है ना। अष्टदा विभक्ता जो अपरा प्रकृति है, उसमें जो अव्यक्त है वो मूल प्रकृति है। महदादि तो प्रकृति विकृति उभय रूप है, लेकिन अव्यक्त को कहा जाता है प्रकृति ही। प्रकृति का अर्थ होता है कारण, वो कारण उपाधि है, वो अनादि है, शांत है, उसका कोई कारण नहीं है। वो अध्यस्त है वो अलग बात, कारण रूप से ही अध्यस्त है, कार्य रूप से अध्यस्त नहीं। अध्यस्त पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक कारण रूप एक कार्य रूप। गीता के 15वें अध्याय में जो अक्षर पुरुष बताया वह कारण रूप अध्यस्त पुरुष है, और क्षर पुरुष बताया वह कार्य है। क्षरस सर्वानि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, वो कूटस्थ है माया अव्याकृत, हाँ उसी को प्रकृति कह रहे हैं। और वह अनादि है, वो भी आदिमत है, आदिमत नहीं है अनादिमत है। आदिमत है महदादि, जो बुद्धि अहंकार पंचतन मात्राएं और एकादश इंद्रिया और एकादश पांच इंद्रियों के विषय रूप पंच स्थूलभूत, ये तत्व हैं 23, वो आदिमत। इनकी उत्पत्ति होती है, इनका कारण है कोई ना कोई, लेकिन क्षेत्र में जो अव्यक्त नाम का क्षेत्र विशेष है वह आदिमत नहीं अनादिमत है। तो क्या उस क्षेत्र अव्यक्त शब्दित अनादिमत होने के कारण उसी को आप गेय कह रहे हो यहाँ पर? उसको तो आपने पहले क्षेत्र करके कहा, और यदि क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन आप कर रहे हो और क्षेत्रज्ञ को आप अनादिमत कह रहे हो, तो अनादिमत क्षेत्रज्ञ तो है ही है, लेकिन ये क्षेत्रज्ञ का अव्यभिचरित लक्षण नहीं हुआ अनादिमत्व। अनादिमत्व तो ये क्षेत्रज्ञ का लक्षण क्षेत्रज्ञ में रहता हुआ चला जा रहा है क्षेत्र में भी। अव्यक्त नामक जो क्षेत्र विशेष हैं उसमें भी अनादिमत्व है, उसका भी कोई आदि नहीं है। बुद्धि शब्दित जो महत्तत्व है उसका तो आदि है अव्यक्त, इसलिए उसे तो आदिमत कहेंगे। अहंकार का आदि है महत्तत्व, इसलिए अहंकार को भी आदिमत कहेंगे। लेकिन अव्यक्त का कोई आदि न होने के कारण अव्यक्त भी अनादिमत है, वो आदिमत नहीं है। तो लक्षण किया क्षेत्रज्ञ का और चला जा लक्ष्य क्षेत्रज्ञ, तो लक्ष्य में मात्र लक्षण रहना चाहिए, लक्ष्य से अतिरिक्त अलक्ष्य के किसी भी अंश में रहेगा तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित तो लक्षण को माना जाता है। तो ये जो अव्यक्त नामक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ का लक्षण जाने के कारण अनादिमत्व एक क्षेत्रज्ञ का लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित हैं, ये किसी ने कहा। इस दोष का निराकरण करने के लिए एक दूसरा पद प्रयोग करते हैं, विशेषण बताते हैं कि परम। परम का अर्थ है निरतिशयम। निरतिशयम में अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेष, और निरतिशय शब्द का अर्थ निकलेगा निर्विशेष। जो अनादिमत हो और निर्विशेष हो उसे कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। उसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो अनादिमत हो और परम हो, केवल अनादिमत होने मात्र से नहीं, तो अव्यक्त में अनादिमत्व तो है, परमत्व नहीं है, परत्व नहीं है। परम शब्द से बताया गया जो परत्व, परत्व का अर्थ है निर्विशेषत्व। तो क्षेत्रज्ञ तो क्या नाम, अव्यक्त तो त्रिगुणात्मक होने से, अव्यक्त तो है मूल प्रकृति, मूल प्रकृति है गुणत्रय की साम्यावस्था। साम्यावस्था इसलिए उसमें समान अवस्था में रज सत्व रज तम तीनों हैं, ये उसके विशेष हैं, इसलिए वो सब विशेष हो गई। तो निरतिशय नहीं है, उसमें अतिशय है अव्याकृत में, अव्यक्त में। तो अनादिमत्व होने पर भी परत्व नहीं है, और हम तो कह रहे हैं कि अनादिमत होता हुआ जो पर है उसे कहा जाता है क्षेत्रज्ञ, उसके ज्ञान से मोक्ष होता है। तो पर शब्द का अर्थ सर्वत्र निरति से ही नहीं होता, अन्य भी होता है। और यदि कोई पर शब्द का अर्थ अन्य करे, और अन्य करके अनादिमत और जो अन्य है यानी विलक्षण है, किससे, तो भोग्य वर्ग से विलक्षण, इस अर्थ में भी पर शब्द का अर्थ विलक्षण भी होता है अन्य। तो आप ये आग्रह नहीं कर सकते कि पर शब्द का अर्थ यहाँ पर निरति से ही है, विलक्षण करेंगे तो अनादिमत परम से भोग्य से विलक्षण भोक्ता को भी लिया जा सकता है। तो भोक्ता भी अनादि है, भगवान ने कहा है कि न त्वम नासी इति न, पहले तुम नहीं थे ऐसी बात नहीं, का मतलब अनादि हो पहले से ही, तुम्हारी शरीर के उत्पत्ति से तुम्हारी उत्पत्ति नहीं है। तो भोक्ता भी अनादिमत है, और पर यानि भोग्य से विलक्षण है, तो कोई उसे ही न समझ ले। इसलिए कहा कि ब्रह्म जो अनादिमत हैं और निरतिशय हैं, अब वो ब्रह्म लेने से निरतिशय ही पर शब्द का अर्थ होगा, और वो ब्रह्म है का मतलब ब्रिंघी वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द का प्रयोग, ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति होने से महान ये लेना है। और यहाँ पर महत्व को, महत्व में संकोचक कोई न होने से, उपपद कोई संकोच दिखाने वाला उपपद न होने से निरति से बृहत, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा। भूमा ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा। तो ये जो अनादि मत ब्रह्म कहने से वो भोक्ता जो है भूमा नहीं है, बृहत नहीं है, निरतिशय महान नहीं है, परिछिन्न है। परम इसलिए यहाँ परम शब्द का अर्थ विलक्षण, अन्यत भोग्य से अलग भोक्ता ऐसा नहीं कर सकते। ब्रह्म शब्द का प्रयोग होने से ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा निरतिशय महान बृहत, और वो बृहत का अर्थ निकलेगा निरतिशय, बृहत होता है भूमा, और भूमा का अर्थ होता है यत्र नान्यत पश्यति नान्यत श्रृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, वो भूमा है। इसलिए अनादिमत परम ब्रह्म का अर्थ है सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम से बताया जाने वाला सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु कहो भूमा कहो या ओ आपका ज्योतिर्ब्राह्मण का असंग ही अयम पुरुष से कहा जाने वाला वो कहो ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषे कहेंगे ना, ये सब जो है वो भूमा है। ऐतरेय उपनिषद का आत्मा वा इदमग्र आशित नान्यत किंचन मिषत इत्यादि में कहा गया आत्मा हो वो है यहाँ पर अनादिमत परम ब्रह्म। हाँ हाँ हाँ सदैव सौम्य में जिसको सत शब्द से कहा है, तो अनादिमत परम ब्रह्म ये तृतीय पाद की चर्चा हुई। चौथा पाद है न सत तन्ना सदुच्यते, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।